Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος. Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος. Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος. Γιατί λέγεται ο γάμος γάμος. Να, ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα. Να μπούμε και στα πολιτικό προεκλογικά, αλλά πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα. Το οποίο ερώτημα το έθεσε ένας, μάλλον το έθεσε μόνος του, ο Μητροπολίτης Μόρφου, είναι εδώ εκπρόσωπος του Θεού, που θέτει μόνος του το ερώτημα και δίνει και την απάντηση. Θα την ακούσουμε αμοντάριστη, σκέτη, όπως την είπε την απάντηση. Είναι κάτω στην Κύπρο βέβαια όλα αυτά. Κάθεται εκεί σε μια καρέγκλα, θρόνο που κάθονται οι Μητροπολίτες και δίπλα του έχει ένα παπαδοπέδι. Διάκος, τι ακριβώς είναι, και βλέπει ηλεκτρονικές, βλέπει ερωτήσεις που τους στέλνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, τις μεταφέρει στον Άγιο Μόρφου και αυτός δίνει τις απαντήσεις, όπως ακριβώς τις είπε. Μπορώ να κοινωνήσω χωρίς να είμαι παντρεμένη, αλλά μένω με τον σύντροφο μου. Αν είσαι στον Μόρφου πνευματικό παιδί, όχι. Τότε γιατί κάνουμε γάμο? Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος? Γιατί επιτρέπει το γαμίσι? Για, έτσι, έτσι είναι οι λέξεις, παιδί μου. Η ελληνική γλώσσα των σοφών είναι σαφές. Το γαμίσι μέσα στο γάμο είναι ευλογημένη πράξη. Γαμίσου! Το γαμίσι είναι ευλογημένη πράξη. Τι είπατε, τι είπατε! Η ελληνική γλώσσα των σοφών είναι σαφές. Μιλάμε για την αγάπη. Είμαστε το μόνο κίνημα στην Ελλάδα και από τα λίγα στον κόσμο που μιλάμε για την αγάπη. Αγάπη μόνο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κονασίνες. Βάλαμε και συνέστημα. Αυτά τα λέει ο Μητροπολίτης. Το βάλαμε έτσι ακριβώς όπως το είπε. Δεν θέλαμε να επέμβουμε στο λόγο του. Τα λέει, το πιο ωραίο από όλα είναι το σοκ από κάτω των χριστιανών. Αυτό το «Α» που απλώθηκε, γιατί ήταν κάτι θεούσες εκεί, κάτι κυρίες. Το μόνο που δεν περίμεναν από το Μητροπολίτη τους να τους λέει τέτοια. Τι ακριβώς γίνεται μέσα στο γάμο και αν είναι ευλογημένο και διάφορα άλλα πολύ ωραία ό,τι πρέπει για τέτοιο κοινό όπως είναι αυτό που πηγαίνει να ακούσει το Μητροπολίτη του. Ο Μητροπολίτης θα πει λίγο χύμα, γι' αυτό βάζουμε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου που δίνει το συνέστημα, αυτό που λείπει σε όλους ή δεν φτάνει ποτέ σε όλους, όσο και να έχεις θες και περισσότερο, σαν τα μακαρόνια με κοιμά ένα πράγμα. Έτσι λοιπόν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είμαστε το μόνο κίνημα στην Ελλάδα και από τα λίγα στον κόσμο που μιλάμε για την αγάπη. Η αγάπη διαχρονικά χτυπήθηκε και χτυπιέται και τώρα. Είναι αυτονόητο ότι εμείς πηγαίνουμε με την αγάπη. Αγάπη μόνο, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κονασίνες. Δεν αντέχεται αυτή η προεκλογική περίοδος, το έχετε καταλάβει. Έχουμε όλα αυτά που έχουμε, είναι και δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, βαριούνται όλοι, τα κόμματα βαριούνται, εμείς βαριόμαστε, θα πάμε βέβαια να ψηφίσουμε, προφανώς δεν θα το αφήσουμε όλο αυτό. Το αποτέλεσμα περίπου, τουλάχιστον για τον Πρωθυπουργό, μάλλον έτσι θα κινηθεί, είναι πολύ δύσκολο να ανατραπεί, το ξέρουν όλοι αυτό. Και έχουμε και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να λέει, να μιλάει για καρδούλες, να βγαίνει να κάνει τις καρδιές, να σφάζονται από κάτω που τις φύγανε 4-5. Θα τα ακούσουμε σε λίγο όλα αυτά. Αλλά αυτή να μεταδίδει ως άλλη Ελένη Λουκά το μήνυμα του Χριστού που είναι το αγαπάτε αλλήλους. Και αυτό είναι που συγκροτούμε. Απολύτικο δεν είναι η αγάπη, ρε παιδί μου. Απολύτικο πράγμα δεν είναι η αγάπη. Αλήθεια. Η αγάπη είναι εκείνη που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, κύριε Καμπουράκη. Είναι λίγο χριστιανικό αυτό όμως. Κοιτάξτε, και ο Χριστός μίλησε για την αγάπη και το πλήρωσε. Όπως και πάρα πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο Μάλκολμ Εξ, ο Γκάντι. Όλοι αυτοί ήταν απολύτικοι. Ήταν άνθρωποι αχρωμάτιστοι. αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου κονασίνες. Ίδιοι. Όλοι για την αγάπη, με τον ίδιο τρόπο, την ίδια διάβγεια. Έτσι λοιπόν μεταδίδεται το μήνυμα της αγάπης, γιατί και ο Χριστός το ίδιο έκανε, άρα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο Γκάντι το ίδιο έκανε, άρα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τέτοιες προσωπικότητες. Ο Μάλκομ Εξ, πολύ αγάπη διέδωσε, κρατούσε και κάτι όπλα. Όλα αυτά πολύ ωραία. Και η Ζωή Κωνσταντοπούλου λοιπόν, αν πλήρωσαν όλοι αυτοί για την αγάπη, θα πληρώσει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την αγάπη. Πρέπει να μπει μέσα στη Βουλή, προφανώς το καταλαβαίνει ο καθένας. Πρέπει να μπει και το άλλο κόμμα, το Νίκη, που θέλει να κάνει εκκλησάκι μέσα στη Βουλή τα γραφεία τους. Αγάπη η μία, σαν τον Χριστό, τον Γκάντι, τον Μάλκομ Εξ και δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους. Εκκλησίες οι άλλοι μέσα στη Βουλή. Έρχεται ο Ναός της Δημοκρατίας και πραγματικά αναδεικνύει αυτήν τη δημοκρατία. Όπως πρέπει να αναδειχθεί αυτή η δημοκρατία. Λίγο ακόμη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι ότι πρέπει για μεσημέρι. Η αγάπη, κύριε Καμπουράκη, χτυπιέται. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ όταν κάνω αυτό το σήμα, την καρδιά μου, μιλάω με την καρδιά μου και μιλάω για την αγάπη για τον κόσμο και η καρδιά μου καθόλου δεν σημαίνει ότι δεν έχω τη γροθιά μου έτοιμη. Την καρδιά μου. Απόψε μη μου τη χαλάς, μάθε και λιγάκι να χαμογέλας. Κάνε λίγο κέφι, πιέσαι ένα κράσι, χόρεψε κι εσύ. Την καρδιά μου. Απόψε μη μου τη χαλάς, γιατί πεισματώνεις και δεν μου μιλάς. Τι είπατε. Άσε με λιγάκι κι εγώ να χαρώ και πας στο χώρο. Εδώ κάτω είναι γεμάτες οι καφετέρες όλες και 4 ευρώ καθέσεις και πίνουν συνέχεια να την πέρα. Τι γίνεται, πού τη βλέπεις την ακρίβεια εσύ? Τα βασικά είδη, το γάλα, το τυρί. Ναι, εντάξει, θα κατέβουν αυτά. Μόνο στην Ελλάδα είναι. Θα τα φτιάξει ο Μητσοτάκης. Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε μετά από την καρδιά μου ή τη βραδιά μου που λέει Μαρινέλα και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι είναι ένας εκεί καθισμένος κάτω στην Καλαμάτα, μια χαρά ωραία εκεί, και λέει, βγάζει συμπέρασμα από τις καφετέρειες. Εφόσον είναι γεμάτες, υπολογίζει και τον καφέ, 4 ευρώ, άρα έχουμε λεφτά, δεν υπάρχει ακρίβεια. Του λέει, βέβαια, δημοσιογράφος, στα βασικά προϊόντα, τρόφιμα, στο σούπερ μάρκετ, στα ράφια, τίποτα. Η καφετέρια γεμάτη, ο Μητσοτάκης, και αν υπάρχει ένα θέμα θα το λύση. Είναι ένας, φαντάζομαι, από το 41% που ψήφισαν Κυριάκο Μητσοτάκη για να κάνει, για να δώσει τι ακριβώς χρώμα στην Ελλάδα, γιατί μπορεί να είδαμε το μπλε όλοι εμείς, αλλά δεν ήταν ακριβώς μπλε. Κοιτάξτε, το ποτήρι να το βλέπουμε μισογεμάτο και όχι μισοάδιο. Κάναμε από την Ελλάδα μαύρη, όλα να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ξεκάθαρα. Πράγματα το ξέρετε κι εσείς, το ξέρω κι εγώ. Τους βουλευτές σου βγάλατε. Ό,τι βγάλατε, βγάλατε. Καλώς καμωμένο. Τώρα όμως πρέπει να βγάλετε κυβέρνηση. Βγάλετε κόμμα. Και το κόμμα είμαστε εμείς. Τέλος. Ντόρα Μπακογιάννη πάνω στη μειονότητα, αλλά δεν είναι ότι τα λέει στη μειονότητα. Αυτά απευθύνονται σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το πολύ ωραίο. Τα λέει σε ένα κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού. Άλλου θρησκεύματος, καμία αντίρρηση προφανώς, αλλά όμως αυτό το ύφος απευθύνεται σε όλους. Βγάλετε τους βουλευτές, τώρα το κόμμα. Και το κόμμα είμαστε εμείς. Τελειώνει εκεί. Μπαίνει ωραία τελεία. Δεν αφήνει ούτε καν τρεις τελείες, ούτε άνω τελεία. Καθαρά και ξάστερα τα πράγματα. Είναι αυτή η επίσκεψη περίφημη που πήγε το Σαββατοκύριακο να τους πείσει να μην ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδαν αυτό το κομμάτι ροζ στο χάρτη και κάπως τους έκατσε και δεν θα μπορεί να κάνει τα δέοντα που πρέπει να κάνει εδώ. Πήγε να τους απειλήσει, να τους μαλώσει, να τους εκβιάσει. Και μέσω αυτών όλους τους υπόλοιπους, πάρτε το όπως θέλετε, ο Μαυρογιαλούρος της δεκαετίας του 60 είναι νήπιο μπροστά στους άριστους, μοντέρνους πολιτικούς του 2023. Πραγματικά, πέρασα 3 χρόνια με τον κορονοϊό, δουλεύοντας το σχέδιο της Τράκης Και όταν είδα τα αποτελέσματα στη μειονότητα, έφερα στα Χανιά 41% που δεν έχουν ποτέ στην ιστορικά στα Χανιά ψηφίσει στη Νέα Δημοκρατία. Ποτέ, ποτέ, ποτέ στην ιστορία. Ούτε όταν ήταν ο πατέρας του Πρωθυπουργός δεν είχαν ψηφίσει. Ψηφίζουν τα Χανιά και δεν ψηφίζετε εσείς. Οπότε τώρα τι να κάνω. Όχι, θέλω να μου πείτε, δηλαδή, τι να κάνω. Η κυρία Ντόρα Μητσοτάκη Μπακογιάννη τι έκανε, έχει αναλάβει εργολαβικά τις δημόσιες σχέσεις της Τουρκίας. Έπρεπε να τα πει κάποιος όλα αυτά. Ακούμε την Ντόρα εκεί που πήγε πάνω. Και την Ντόρα, τι θα πει Ντόρα. Θεοδόρα είναι το κανονικό. Πρέπει να ακολουθήσει και θα ακολουθήσει τώρα. Ένα δρυμή κατηγορό κατά της Θεοδόρας. Λεωνίδα, η κυρία Μπακογιάννη Μητσοτάκη, η κυρία Θεοδόρα Μητσοτάκη, αυτό το όνομά της. Ναι. Κυρία Θεοδόρα Μητσοτάκη, το έκανε Ντόρα Μπακογιάννη. Πρώτα απ' όλα απαγορεύεται. Και κάποτε αν εγώ κινόμουν στο δεξιό, το απαγόρευα για νόμου. Να είσαι υπουργό τη Ελλάδα, να διαφημίζει την Ελλάδα, καλέσαι Ντόρα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδιά. Αφού βγαίνει προς τα έξω για να διαφημίσει την Ελλάδα και απεμπολεί το όνομα Θεοδόρα, το κάνει Ντόρα. Τέλος πάντων, το προσπερνάω. Το πες είναι προσωπική τη αισθητική. Τόσα καταλαβαίνει, τόσα κάνει. Αλλά εδώ έχει κάτι σημαντικότερο. Η κυρία Ντόρα Μητσοτάκη Μπακογιάννη τι έκανε. Έχει αναλάβει εργολαβικά τις δημόσιες σχέσεις της Τουρκίας. Και πάει η κυρία Μπακογιάννη Κωνσταντινούπολη για να κάνει τι, Λεωνίδα. Για να κάνει τις δημόσιες σχέσεις της Τουρκίας. Η κυρία αυτή μπήκε σε αυτή τη θέση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή τη διορίσανε. Είναι βέβαιο ότι ο κ. Καραμαλής δεν την ήθελε. Και έχει μπει για να κάνει ζημιά. Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο το καλύτερο. Πώς θα φύγει, δεν φεύγει έτσι. Λοιπόν, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη σε αυτή τη θέση που είναι, καθίσταται μέρα με τη μέρα επικίνδυνη. Τα λέει ο άνθρωπος, θα έχει πει παλιότερα βεβαίως. Θα ήταν υπουργός εξωτερικών η Θεοδόρα που άλλαξε το όνομά της. Αλλά άμα έρθει ο Άδωνης στα πράγματα θα το απαγορεύει αυτό. Δεν θα μπορεί να αλλάζει κάποιος το όνομά του όταν είναι υπουργός εξωτερικών ή διαφημίζει την Ελλάδα. Θα λέει το αρχικό. Δεν μπορεί να γίνεται Ντόρα, χαϊδευτικό και άλλα ξενικά τέτοια. Εδώ την έλεγε πράκτορα των Αμερικανών ότι εξυπηρετεί. Φαντάζομαι για να είναι στο ίδιο κόμμα. Τα έχει ξεχάσει όλα αυτά ή με κάποιο τρόπο του έχουν απαντηθεί, έχουν δοθεί απαντήσεις. Αλλά δεν έχει υπάρξει απάντηση από τον ίδιο να τα πάρει πίσω, να τα μαζέψει, ότι δεν ισχύει. Τελικά δεν είναι τώρα Μπακογιάννη εκπρόσωπος των Αμερικανών και δεν διαφημίζει την Τουρκία. Επειδή γίνεται πολλής λόγος τις τελευταίες μέρες για τη μειονότητα πάνω και παίζουν στον προεκλογικό μέχρι στιγμής αγώνα, παίζουν πάρα πολύ ψηλά όλα αυτά τα θέματα. Βγαίνει και ο Αλέξης Τσίπρας για άλλη μια φορά μες στον πανικό του και στην απελπισία την τρομερή να απευθυνθεί στους ψηφοφόρους των μικρότερων κομμάτων. Κάθε λοιπόν πολίτης που κατανοεί πλήρως τη διακινδύνευση για τη δημοκρατία, για την κοινωνία, για το πολιτικό σύστημα από την επανάληψη αυτού του συσχετισμού που διαγράφηκε στην κάλπη της απλής αναλογικής οφείλει να γνωρίζει ότι κάθε ψήφος που δεν θα κατευθυνθεί στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά σε άλλα μικρότερα κόμματα αντικειμενικά είναι ψήφος που ευνοεί το σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Πάρτο να μην στα χρωστάω. Κάθε ψήφος που δεν θα κατευθυνθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σε άλλα μικρότερα κόμματα, αντικειμενικά είναι ψήφος που ευνοεί το σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη. Ρε, στο γύρο διάλογο μη σου πω κανή κουβέντα. Σόγλα μου πες. Ο σχεδιασμός της Νέας Δημοκρατίας είναι ψηφίστε οτιδήποτε άλλο, εκτός από ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αν ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, διακινδυνεύουμε να χάσουμε τις εκλογές. Γιατί αν ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, διακινδυνεύουμε να χάσουμε τις εκλογές. Γιατί είναι στήθος με στήθος. Γι' αυτό υπάρχει ένα θέμα ότι αν ψηφίσετε ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα πάντα με τη λογική του, Αλέξη Τσίπρα, του απελπισμένου Αλέξη Τσίπρα, που πιάνεται από τα ίδια τα μαλλιά, είναι ότι δεν πρέπει να ψηφιστεί οτιδήποτε άλλο εκτός από ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί έχουμε εκλογές, γιατί να έχουμε δημοκρατία όπως το λένε, γιατί να υπάρχουν κόμματα, πολυφωνία. Θα έπρεπε να είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι οι υπόλοιποι να πάμε να ψηφίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να διανοηθεί, δεν θέλει, δεν ξέρει. Δεν του είπαν ότι δεν λέγεται όλο αυτό. Είναι ο Μαρατζίδης από πίσω που είναι πολύ δημοκράτης και αγαπάει τη δημοκρατία γενικότερα ως σύμβουλος και έχει δώσει έναν άλλο αέρα στο κόμμα τις τελευταίες 10 μέρες που έχει αναλάβει. Πολύ επιτυχημένο και αυτός και πολύ αποτελεσματικό φαίνεται. Το βλέπεις, το νιώθεις, το πιάνεις στην ατμόσφαιρα. Οποιαδήποτε άλλη ψήφο σε οποιοδήποτε άλλο κόμμα είναι άχρηστη σύμφωνα πάντα με τη λογική του Αλέξη Τσίπρα ή εξυπηρετεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν εξυπηρετεί ο ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε το 60% των νομοσχεδίων του Κυριάκου Μητσοτάκη που έχουν τις ίδιες απόψεις σε όλα τα στρατηγικά θέματα της χώρας όμως τις ίδιες απόψεις που ο ένας συνέχισε τον άλλον, ο ένας τρώνει το χαλί στον άλλον δεν είναι αυτά ίδια. Ίδια είναι όλα τα μικρά, τα απέναντι κόμματα που θα ψηφίσει ο κόσμος. Πολύ ωραίο όλο αυτό, δεν πιάνει, το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Δεν πιάνονται στους δικούς του, δεν πιάνονται και στους ψηφοφόρους των μικροκομμάτων. Και το αποτέλεσμα μάλλον της πρώτης Κυριακής των πρώτων εκλογών έδειξε αυτό ακριβώς. Ότι υπάρχει μια γενική αδυναμία να απευθυνθούν στον κόσμο, να καταλάβουν τι ακριβώς σκέφτεται ο κόσμος, πώς σκέφτεται ο κόσμος και πόσο δεν τους θέλει ο κόσμος. Πολύ απλά πράγματα. Στην Κρήτη μόνο είναι ένας εκεί που του λέει μαντινάδες και έχει κάτι καταλάβει κι αυτός, αλλά λίγο λάθος. Πρόεδρε, καλώς ορίσατε. Εγώ ως σύνθεσες θα πω και δύο ματινάδες. Σήμερα από τα Ζωνιανά και από τον Ψιλορίτη σας λέμε θα ξαναβαφτεί στα κόκκινα η Κρήτη. Στα ροζ. Στα ροζ θα ξαναβαφτεί. Δείτε το χρώμα, δείτε το χάρτη. Θα δούμε πώς θα βαφτεί, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Θα ξαναγυρίσουμε λίγο στον Μητροπολίτη Μόρφου, γιατί σε αυτή τη συνάντηση, την ομιλία, τη χαλαρή ομιλία, δεν ήταν μέσα σε εκκλησία, ήταν σε κάποιο γραφείο προφανώς της Μητρόπολης που μιλούσε για το γάμο πριν. Είπε και κάτι άλλο, έκανε μια αποκάλυψη. Θα την ακούσετε τώρα, αυτή θα σας επηρεάσει. Εμένα με έχει επηρεάσει γιατί την έχω ακούσει από το πρωί. Θα σας επηρεάσει και εσάς περισσότερο, γιατί δεν έχει να κάνει με το γάμο. Και αυτό που γίνεται μέσα στο γάμο, σιγά τώρα, έχει να κάνει με πιο καθημερινές λειτουργίες και διαδικασίες. Και τόλμησα να πω κάτι παλαιότερα περί ομοφυλοφίλων, και βγήκε δεσπότης και στην Αμερική και στην Κύπρο. Και λέει, στην κρεβατοκάμαρα λέει, δεν μπαίνουμε του κρεβατιού. Ήμουν τον δεσπότη, να σου πω λέω. Η εκκλησία του λέω, ο Θεός μπαίνει, όχι σε όλες τις κρεβατοκάμαρες, σε όλες τις τουαλέτες. Πάντα έχω παρόν. Είτε τον καλέσεις, είτε τον καλέσεις, μαζί σου ο Θεός. Μεραγκλής. Σε αυτό με τις κρεβατοκάμαρες, δηλαδή παρτούζα. Τρεις τουλάχιστον. Αυτό με την τουαλέτα δεν το κατάλαβα και τόσο καλά. Είναι αυτό που χτυπάμε και λέει άλλος. Αυτό ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ή κάτι περίπου σαν αυτό. Η εκκλησία του λέω, ο Θεός μπαίνει όχι σε όλες τις κρεβατοκάμαρες, σε όλες τις τουαλέτες. Πού πας εσύ, κάτσε στη σειρά, είναι ο άλλος μέσα. Φρε τι πάω, βάλε μια φωνή στο παιδοβούβαλο γιατί θα μου φύγουν, δεν θα παίξω. Θεός μπαίνει, όχι σε όλες τις κρεβατοκάμαρες, σε όλες τις τουαλέτες. Άντε, τελειώνει, τρεις είμαστε. Περιμένεις να κατουριθούμε πρώτα για να βγεις. Πάψε, βρε μαμά, τι λες. Πάντα έχω παρόν. Είτε τον καλέσεις, είτε τον καλέσεις, μαζί σου ο Θεός. Κάνε λίγο γρήγορα, σε παρακαλώ. Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος, γιατί επιτρέπει το γαμίσι. Τι είπατε, Το γαμίσι είναι ευλογημένη πράξη. Γαμίσου!

Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος. Γιατί... Γιατί ο γάμος λέγεται γάμος. Γιατί... Γιατί κλάνει το γατί. Μάλιστα. Γιατί επιτρέπει το γαμίσι. Για, έτσι. Έτσι είναι οι λέξεις, παιδί μου. Αυτό είναι παιδί μου, έτσι είναι παιδιά πολλά από κάτω. Αυτές είναι οι λέξεις, το είπε το σοφό, σοφή γλώσσα, κάπως τα έλεγε εκεί τα εξηγούσε, τα ακούσαμε νωρίτερα. Μη σοκάρεστε, αφού το λέει, εμπεριέχεται μέσα, η μία λέξη εμπεριέχεται μέσα στην άλλη. Οπότε το λέει Μητροπολίτης είναι αυτός που μας τα λέει, άνθρωπος του Θεού. Έχει απευθείας επικοινωνία και του είπε τι θα πω σήμερα στους πιστούς και λέει πιάστε τέτοιες κουβέντες. Οι άτικες κουβέντες. Οπότε να το αποτέλεσμα. Το ηχητικό. Ένας εδώ ακροατής μας στέλνει μήνυμα και λέει ο κύριος Χάρης, λέει να προβάλλετε όλα τα κόμματα αξιοκρατικά, αλλιώς δεν είστε δημοσιογράφοι. Μιλώ για το κόμμα των Σπαρτιατών. Τέλος, χώστε τα λίγο στην κυβέρνηση για το έσχος της υγείας και των ασθενοφόρων. Το χώσιμο το κάναμε και την προηγούμενη εβδομάδα και όποτε ξαναχρειαστεί. Προβολή δεν κάνουμε κομμάτων, άρα δεν είμαστε δημοσιογράφοι, συμφωνώ μαζί σας. Θα πάμε τώρα στο κόμμα που σπαράζεται. Είναι το Η Πλεύση Ελευθερίας. Γίνανε οι εκλογές, πήρε 2,9, είχαν ψηφιστεί κάποιοι άνθρωποι, βουλευτές υποψήφοι του κόμματος, γροθιά όλο το κόμμα. Τώρα που έχει τη δυνατότητα στις δεύτερες εκλογές, γιατί γίνονται μέσα σε ένα μήνα, ο κάθε αρχηγός να βάλει τους δικούς του, να φτιάξει μια δικιά του λίστα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πέταξε έξω 4-5 από αυτούς από την πρώτη θέση, γιατί έπρεπε να βάλει άλλους δικούς της επίσης. Και δημιουργήθηκε ένα θέμα. Αυτοί που πετάχθηκαν έξω βγήκαν και κάναν δηλώσεις, διότι έχει αξίες και πλαίσιο το κόμμα. Δεν είναι ένα μπακάλικο. Μπαίνουμε και βγαίνουμε εκεί χωρίς αρχές, στόχους και ένα υπόβαθρο αξιών. Κάνει ο καθένας τις δηλώσεις του. Θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Μαργαρίτα Καζάκου. Στον Πειραιά ήταν η πρώτη, είχε εκλεγεί πρώτη, πετάχτηκε έξω. Να τονίσω εδώ ότι όταν μου έγινε η πρόταση, μετά εγώ έδωσα συνέντευξη για να κριθώ κατάλληλη μη για να είμαι υποψήφια και ενεκρίθη. Μετά τις εκλογές της 21ης Μάη από κουτσομπολιά, τυχαία μαθαίνω ότι έχουν γίνει αλλαγές και ότι από πρώτη είμαι τρίτη, επειδή εγώ δεν έχω μάθει κύριε Βαγγελάτε να βασίζομαι στα κουτσομπολιά, αλλά θέλω να τα ακούω διαστόματος. Ναι, ναι, ναι. Κάλεσα την κυρία Κωνσταντοπούλου, δεν μου το σήκωσε. Την καλούσα επίμονα, δεν μου σήκωνε το τηλέφωνο και μάλιστα την άλλη μέρα με επέπληξε κιόλας ότι την καλούσα επίμονα. Αφού λοιπόν την επόμενη μέρα βρεθήκαμε στο τηλέφωνο, της είπα ότι αυτό και αυτό έμαθα και θέλω απλά να μου πεις αν αληθεύει ή όχι. Αρνήθηκε διακαώς, κύριε Βαγγελάτε, να πει οτιδήποτε μαζί μου στο τηλέφωνο και σχεδόν απέτησε να βρεθούμε διαζώσεις. Mm-hmm. Οπότε την ίδια μέρα ακριβώς ανέβηκα εγώ επάνω στα γραφεία στη Βατάτζη και ξεκίνησε εκεί η κουβέντα μας, όπου μου είπε λοιπόν ότι ναι, όντως αντικαταστάθηκα, ότι ποτέ δεν τη είχα θέσει ότι έχω βλέψεις για την κοινοβουλευτική καρέκλα και ότι μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό γιατί υπάρχουν και άλλες εκλογικές αναμετρήσεις όπως ας πούμε οι περιφερειακές. Όχι μόνο δεν το ενέκρινα, έγινα έξαλλη και ήθελα να φύγω, εκείνη επέμενε, κάθισε κάτω να συζητήσουμε και να πω εδώ ότι μετά την αποχώρησή μου από το γραφείο της ζήτησε 10 λεπτά χρόνο από τον επόμενο που είχε ραντεβού. Μπήκε μέσα στην τουαλέτα γιατί ήθελε να συνέλθει. Εκεί που είναι και ο Θεός, στην ίδια τουαλέτα. Σήμερα έχουν πέσει όλα μαζί. Κάτι γίνεται με τις τουαλέτες, είναι και ώρα μεσημεριού φαγητού. Εδώ λοιπόν μια υποψήφια που δεν θα είναι βουλευτής από ό,τι φαίνεται, γιατί την έχει βάλει σε άλλη θέση, έδωσε προτεραιότητα αλλού. Τώρα μια άλλη κυρία, επίσης ήταν πρώτη, στα νότια κάτω, κυρία Όλγα Δάλα, έφυγε κι αυτή. Ναι. Κυρία Δάλα, εσείς ήσασταν υποψήφια στο νότιο τομέα και ήσασταν πρώτη σε σταυρούς. Μάλιστα, ακριβώς. 6.148 σταυρούς. Και τι σας είπε λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου? Ότι δεν φανταζόταν ότι θα ήθελα κοινοβουλευτικό έργο να κάνω. Εσείς? Γλυκούλα μου. Σας είπε γλυκούλα? Γλυκούλα μου, δεν το φανταζόμουν ότι θα ήθελες να είσαι στην κοινοβουλευτική ομάδα. Σαν να το βλέπω όλο αυτό το σκηνικό, έτσι όπως το περιγράφει εδώ αυτή η κυρία. Έτσι λοιπόν, επειδή είναι οι καρδούλες, είναι το κόμμα της αγάπης, σαν τον Χριστό, σαν τον Γκάντι, σαν τον Μάλκομ Εξ. Εδώ λειτουργήσε σαν τον Μάλκομ Εξ η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έστειλε και αυτή την κυρία Και γενικώς έχει κάνει και άλλες αλλαγές. Βεβαίως για καλό είναι γιατί στο νότιο τομέα, μάλλον θα μπει το κόμμα της Πλεύση Ελευθερία στη Βουλή. Θα έχουμε βουλευτή τον Σπύρο Μπίμπιλα, γιατί αυτός μπήκε στην πρώτη θέση. Είναι πολύ καλά όλα αυτά. Και στην Α Αθήνας ίσως έχουμε και τον σύντροφο της Ζωής Κωνσταντοπούλου, έναν άλλον ηθοποιό, τον Διαμαντή Καραναστάση, για τον οποίο η πρόεδρος του κόμματος έχει να πει. Εκείνο το οποίο όμως παρακολουθούμε να εκτελήσεται είναι μια επίθεση η οποία έχει χαρακτηριστικά προσωπικά, συνοψίζεται σε μια επίθεση στο Διαμαντή τον Καραναστάση, τον πολύ γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, που είναι συντροφός μου, ναι, αλλά η κύρια ιδιότητά του δεν είναι ότι είναι ο συντροφός μου, είναι ότι είναι ένας πολύ επιτυχημένος καλλιτέχνης. Εκείνο όμως που θα σας πω, κύριε Σιωμόπουλε, γιατί δεν μου αρέσουν, δεν μου αρέσει αυτό που γίνεται. Είναι αρκετά, γι' αυτό σας έχουμε απαντήσει. Είναι αρκετά ανήθικο και βρώμικο και δεν, επειδή αναφέρεται και σε έναν άνθρωπο τον οποίο οι περισσότεροι της Πλεύσης Ελευθερίας τον παρακάλεσαν να είναι υποψήφιοι. Βασικός τέλεχος Πλεύσης, συνειδητής. Πώς? Συνειδητικός τέλεχος. Συνειδητής, για τον οποίο οι περισσότεροι υποψήφοι, πάρα πολλοί υποψήφοι και υποψήφιες που ρωτήθηκαν ποιον προτείνουν, τον πρότειναν και χρειάστηκε να τον πείσω για να είναι υποψήφιος. Ο γνωστός ηθοποιός και πολύ γνωστός και σκηνοθέτης, έτσι λοιπόν παρακαλετά δεν ήθελε, τον πείσαν όλοι, γιατί δεν έβαζε το ίδιο ερώτημα και για την κυρία Δάλα που ακούσαμε πριν που την πετάξαν έξω, ή την κυρία Καζάκου, δεν θέλαν τα άλλα στελέχη αυτές τις δύο κυρίες και θέλαν μόνο τον πολύ γνωστό ηθοποιό και σκηνοθέτη, Μερακλείδες, τα στελέχη της Πλεύσης. Αν ερωτήθηκαν, πώς ερωτήθηκαν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό αποφάσισαν. Περιμένουμε με χαρά και μεγάλη αγωνία την κοινοβουλευτική ομάδα. Βεβαίως, πετάχτηκε έξω και η κυρία υποψήφια από η Μαγνησία που απαντούσε για τη Μαλαισία. Που έλεγε κάτι τέτοιο πολύ ωραία. Αυτή ήταν μεγάλο αστέρι, έπρεπε να προχωρήσει. Κακώς έχουν ηγέτες αυτό το προνόμιο. Θα είχαμε πολύ καλή εκπροσώπηση στην Βουλή. Δεν πειράζει. Και από αυτούς που θα βγουν, είμαι σίγουρος, η καλύτερη θα είναι. Από τα λίγα που έχουμε καταλάβει, θα είναι η άριστη. Πάμε να ακούσουμε τώρα δεύτερο μέρος του λαού. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Ναι, καλημέρα σας, παραπολιτικά. Ο Μαρκόνη. Ο Μαρκόνη, ναι, κατεβαίνω υποψήφιος, παρακαλώ τους ψηφοφόρους. Πέρασες από τον Άριο Πάγο. Την Αλφα Αθήνας, ναι, πέρασε, πέρασε. Τώρα το είδα και σε παίρνω. Εξαιρετικό. Να σου πω, Μαρκόνη, με ποιο σχηματισμό. Ανεξάρτητος με... Μπράβο, ανεξάρτητε. Ποια είναι τα πιστεύω, το πρόγραμμα, τι ψηφίζουμε. Αλφα Αθήνας, τα γράφω. Όχι πού, μωρέ, τι. Επειδή τα ψηφοδέλτια είναι πολλά, να το τυπώσουν μόνιτος, τώρα η τεχνολογία το επιτρέπει. Λουκά την κόψανε, τι συνέβη. Όχι, ολόκληρο είναι, εμένα ναι, λοιπόν θα βάλτε. Τον Ταμπάκι, τον Κατέλη, όλους αυτούς γιατί. Σπέντζας, Πολύκαρπος, Τρίγωνο, Βερμούδο. Τα είδαμε αυτά, τα είδαμε. Πολύκαρπε, Σπέντζα, υποψήφιε, να σου πω λίγο. Τι πιστεύεις, τα πιστεύω, θέλω την ιδεολογία, τι, πώς. Σαντορίνης, Παύλος. Ναι, ναι, για την υγεία θέλω και τα εξωτερικά, την παιδεία, τα εργασιακά, τι. Πέδες, στην παιδεία θα μπει ο Σαντορίνης Παύλος και ο Αρτέμις Ευάγγελος. Θα διδάσκονται ενδελεχώς και ο Αϊνστάιν. Πάρα πολλά πράγματα έχουμε για όλα. Οκ. Okay. Στην υγεία. Για τα πλοία. Πολλά, πολλά πράγματα. Α, στην αυτιλία. Για τα πλοία, ναι. Πες μου λίγο τώρα για την υγεία. Θέλω και τα εργασιακά. Ναι, σου είπα για την υγεία. Το καλύτερο εσύ το έχει η Χιλή. Θα το αντεγράφουμε εκεί που έχουν το καλύτερο. Ή μπορεί να του στέλνουμε στη Χιλή. Έχουμε Ραφάλ. Σωστό. Έχουμε, αφού έχουμε εκεί πέρα. Άλλο αυτό. Έφυγε και η υγεία. Πάμε λίγο στα εργασιακά. Τα εργασιακά τα καλύτερα στην Νορβηγία. Θα τα αντιγράφουμε εκεί που τα έχουν έτοιμα. Θα μα πάει το ταξίδι. Ωραία. Πολλά από την Ιαπωνία. Πάμε λίγο τώρα, θέλω να πάμε στον τουρισμό. Εντάξει, τα βρίσκουμε αυτά, δεν πιστεύω. Στα εξωτερικά, με την Τουρκία τι κάνουμε. Βέβαια, βέβαια. Στα εξωτερικά, επειδή τον πολιτισμό μας τα προβάλλουμε, αλλά και τις εξωτερικές καλές συμμαχίες. Ναι, έχει μια καλή Αμερική, ξέρω. Θα πάμε στην Αμερική, θα την γράψουμε. Θα κατασκευάζουμε εδώ τους πυράβλους, τα τρακτέρ Μπαλκότσι που είναι. Θα έχουμε πυράβλους. Οι πυράβλοι που είχε ο Αρτέμις Βάγγελος που είναι. Γιατί δεν έχουμε ασθενοφόρο, θα έχουμε πυράβλους. Θα σου λέει, δεν έχω την καρότσα. Σε εύκαιρη κάτσε να φέρω τον πύραυλο να σε πάει. Πες τον πύραυλο κυρά μου. Πες τον πύραυλο κυρά μου και τα έξω τα δικά μου. Ωραία, πάμε λίγο στον πολιτισμό. Θα δείτε όταν